بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه الغر الميمين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tuendelea na darasa letu katika kitabu Risala fi Raddi ala Rafidha. Wa raddi Rafidha, Risala ya al-Allama al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab ابن سليمان التميمي النجدي، نجدي حجاز رحمة الله تعالى عليه. جانا تليكميا كوني مطلب ya nne, na kwamba tutaanza leo matlab ya tano. Matlabu sabdi, matlab inayohusu matusi ya mashia, kuwatusi masahaba wa mtukufu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, wa minha, na miongoni mwa hayo, ijabuhum sabba sahaba, ni kule kuwajibisha kwao kuwatusi masahaba. لا سيما الخلفاء الثلاثة، هسهاسا مخليفة وتاتو، نعوذ بالله، تنجكينغا فالله سبحانه وتعالى. تقسم هيني دندن ياو مشيعة ونواجبيشة كتبتبو فياو matusi juu ya kutukanwa kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kasema tutaje kutaja baadhi ya matusi hayo kwa hawa makhalifa. Riwaya hizi hapa katika kitabu cha kishia tumemtaja huyo Al-Kashi, na mnakumbuka tulimtaja Al-Kashi ni ndiye mjuzi wao kuwajua rijali. Kwenye matlab ya tatu tukozungumzia matlab ya da'wahum irtidad as-sahaba, annahu wa minha annahu rawal kashi, amepokea Al-Kashi minhum wa huwa indahum a'rafuhum bihali rijali, ndiye mjuzi wao anayejua hali za wapokezi katika dini ya kishia Al-Kashi. Sasa kwenye rijali zake huyu Al-Kashi, kurasa 180 akimzungumzia bwana mmoja anaitwa Kumait bin Zaid Al-Asadi, ni mwana mashairi wa kishia huyu Kumait. na wanasema huyo ana tiwa nguvu na ruhu al-Qudus kwenye mashairi yake. Mashairi yake yanaitwa al-Hashimiyat, al-Hashimiyat, akiwasifia Bani Hashim. Kumait ibn Zaid al-Asadi alikuwa akiishi Kufa kule Iraq. Kwa kwenye Rijal al-Kashi ukurasa 180 akimzungumzia Kumait katika tarjama yake, riwaya kutoka kwa Daud ibn Nu'man qala, amesema qala al-Baqir, amesema al-Baqir, al-Baqir ani babaki Ja'far Sadiq Muhammad al-Baqir, na ameitwa Baqir kwa ilmu aliyokuwa nayo. Anasema عن داود بن النعمان نكوكليوا كتوكا داود كتوكا نعمان قال الباقر أما سمع الباقر يا كميت ابن زيد ايوه كميت نتوتو زيد ما أهريق في الإسلام محجة من دم ولا اكتسب مال من غير حله ولا نكح فرج حرام إلا وذاك في أعناقهما إلى يوم يقوم قائمنا ونحن معاشر بني هاشم نأمر كبارنا وصغارنا بسبهما والبراءة منهما. إن دليل يوازي كما نفسم الشيخ إيجابهم سب الصحابة نقولك واجب شقوا ومتوس تقنوا وما صحابة. هي رواية يوازي وما كن بينما إليكيزو كتوك وما إمام واو. Sisi tunafahamu kama Muhammad al-Baqir si kweli kwamba anasema haya maneno, si kweli. Ya Kumait ibn Zaidi, ewe Kumait mtoto wa Zaidi katika Bani Asadi, ma uhuriqa fil islami mahajjatun min dami, haitomwaga damu, haitomwagwa damu katika Uislamu ukajaza kama ni njia barabara damu ikajaza mahala hapo, wala kutusiba malu min ghairi hille, na wala haito chumwa mali katika njia isiyo kuwa njia yake ya halali, wala nukiha farjun haram, na wala hauto ingiliwa utupu kwa njia ya haramu, illa wadhalika fi a'naqihima, isipokuwa madhambi yote haya, yani mauaji yote yatakayofanyika duniani, mali yoyote itakayochukuliwa kwa njia isiyokuwa ya halali, riba, unyang'anyi, wizi, utapeli, utupu utakaoingiliwa kwa njia isiyo ya halali, madhambi ya wazinifu wote, wazinifu wa kiume kwa wakiume, wakiume kwa wakike, wakike kwa wakike, manake wasagaji wameingia humo, manake hautoingiliwa utupu kwa njia ya haramu, wasagaji kadhalika, liwati imeingia kadhalika, imeingia zinaa, mali yoyote itakayochukuliwa kwa haramu, damu yoyote itakayomwagika duniani, maafa wanaoyafanya Waisraeli leo hii kuwasambaratisha ndugu zetu wa Filastini na kwingineko, illa wadhalika fi a'naqihim, madhambi yote haya yatabebeshwa juu ya shingo za wawili hao, ila yaumi yakumu qa'imuna, mpaka ile siku atakaposimama qa'im wetu. Qa'im anakusudiwa hapa yule amir atonani imamu wao wa 12 Muhammad ibn al-Hasan al-Askari, ambaye akija yeye anakuja kuondosha dhulma, kuna dhulma tena, kuna kadha, atamfufua Aisha kwenye kaburi lake, atampiga bako, atampiga mawe msinifu, hivyo atatoa mwili wa mtume, atautaharisha kwa kuwa umesuhubiana na Abubakar na Umar, najis mbili, atatoharisha Qa'im, atamtoharisha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atamfufua Aisha, atampiga mawe. mpaka atakapokuja qaimu wetu, qaimu zaman anaitwa qaimu az-zaman. Ni nani? Muhammad ibn al-Hasan al-Askari. Wa nahnu ma'ashira bani Hashim, na sisi kongamano la watoto wa bani Hashim. Na'muru kibarana, tunawaamrisha wakubwa wetu, wasigharana na wadogo wetu, bisabihima, wawatukane hawa wawili, yani atukane Abu Bakar na Umar. Walbara'ati minhuma, na watabarra'a nao, na wajiweke mbali nao, wajitakase nao, waoneshe kwamba hawahusiki na Abu Bakar na Umar. Sisi tunawaamrisha wakubwa wetu, tunawaamrisha na wadogo wetu, wafanyeje? Wawatukane Abu Bakar na Umar. Rijal al-Kashi, ukurasa 180, akimzungumzia Kumeit bin Zaid al-Asad. Hapa na Bakar na nani? Na Umar. Haya, kuhusu Uthman ibn Affan, hii hapa riwaya ambayo pia ametaja huyo huyo al-Kashi katika rijali yake, rijalu al-Kashi, ukurasa wa 34, riwaya kutoka kwa Salih al-Hadda قال مسيما لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد عليك أمري شمتومي صلى الله عليه وسلم واتوجين بمسكيتي قسم عليهم المواضع علي وقوية مينيو وضم إلى كل رجل رجلا نكتك كلا متموجا متمك منجزيا منزاكي فضم عمارا إلى علي أكمنكس عمار وعلي ومع علي من ذاك أبن عمار قال نسمى فبينهم في علاج البناء ولبقوة وفي صفان سؤال الأوجينز إذ خرج عثمان من داره أكتوك عثمان كتوك جبن كواك وارتفع الغبار لكتمك فنبي فتمتع بثوبه وأعرض بوجهه. Maana yake akapiga punyeto Uthmani kwenye nguo yake, kwa kupitia nguo yake. Wa a'rada biwajhihi, alafu akajificha uso wake watu wasimuone. Qala, anasema faqala Ali alayhi salam, akasema Ali alayhi salam kumwambia Ammar, idha qultu shay'an farudda alayya, kuna maneno nitasema, nikisema hayo maneno na wewe yarudie. Kisha Ali akasema la yastawi man ya'muru al-masajida yadhallu fiha raki'an wa sajida kama yura 'an at-tariqi ha'ida, hawi sawa yule ambaye anajenga msikiti yadhallu fiha raki'an wa sajida, akibaki humo akiwa amerukuu akiwa amesujudu, kama yura 'an at-tariqi ha'ida, kama yule ambaye anaonekana amejitenga kwenye barabara. Yani Ali bin Abi Talib yeye anajenga misikiti, anasali na rukuu, na mwingine amekaa barabarani huko anafanya mambo yake. Alipoyasema ile maneno Ali, Ammar akayarudia kama alivyotakiwa na Ali. Fa ajabahu Ammar kama qala, Ammar akamjibu kama vile alivyosema, akawa naye anayarudia. La yastawi man ya'muru al-masajida yadhallu fiha raki'an wa sajida kaman yura 'an at-tariqi ha'ida. فغضب عثمان من ذلك. عثمان البسكي المنين وكتسريك. فلم يستطع أن يقول لعلي شيئا. لكن حقوزك كم أنبياء عليك بتجوت. إلا لم أنبياء عمار. يا عبد إبن توما يا لكع إبن تلوني. فقال علي عليه السلام لعمار علي كم أنبياء عمار. أرضيت ما قال لك؟ مرضية ليكم بيه؟ ألا تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتخبره؟ Kwa nini usimwende Mtume sallallahu alaihi wasallam alafu kumwambia alichokwambia Uthman? Qala, anasema faatahu Ammar, akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu, akampasha habari. Faqala, akasema ya nabiy Allah, inna Uthman qala li ya abd ya luka'u, Uthman ameniambia ya abd ya luka'u. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'lam dhalik, ثم كمولسا نناني أنا يجوا هاي وكتوا ويوي فقال علي نعلي أنا فهم هاي قال فدعاه وسأله ثم كمتعلي كمولسا فقال له كما قال عمار أكسم عليكم بمتوم مثيل يألو يسمع عمار فقال لعلي عليه السلام أكسمكم بعلي اذهب نيندا فقل له حيثما كان كمن بيه فقوت تقفقوا نيتنا يا عبد يا لكع أنت القائل العمار يا عبد يا لكع ايوي عبد ايوي لكع وين المن بعمار يا عبد يا لكع فذهب علي فقال له ذلك فانصرف كيش يكون لكساك من بقى كتنبا توا من بقى كتوت من بقى وانزيش واو ألافو أنا علي كانزيش ألاف بلالي منبوكي لالي لمنبوكي عثمان بن عفان وقت هو مسمى كمبا تمتع بثوبه أكجسترهيش كنقوزاك akajisarehesha yani barabarani maana kana kwamba mtu hana akili kama chamkewe huko aje barabarani ajichue haya ni katika matusi ya wazi ya bashia katika vitabu vyao haya ni yale kwamba kidogo yana staha staha na mengine huwa hayana staha afadhali fadhali kaja kukua hayana afadhali afadhali wote isipokuwa katika mabaya zaidi haya ni mabaya. Hiyo ni mifano ya maneno ya Abubakar na Umar na Uthman.